जय प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण 12 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 5 जुलाई 1994 को प्रातः 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। 8वां अध्याय अर्जुन के पूछने से चला है। 7वां अध्याय स्वयं भगवान ने शुरू किया था। वो आपको याद ही है, योग वृष्ट का प्रसंग आया। उसमें योगिया में सब में श्रेष्ठ मेरा भक्ति योगी है, ऐसे भगवान को अपने भक्तों की विशेष याद आ गई। उसी बात को करने के लिए उन्होंने 7वां अध्याय कह दिया। 7वें अध्याय में समग्र रूप की बात आई। वो समग्र भी जरा मरण मोक्ष माम आश्रित ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण अध्यात्म कर्म च अखिलम और अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ सहित मेरे को जानते हैं, वो अंतकाल में मेरे को जानते हैं, मनु मेरे को प्राप्त होते हैं। ये पहले श्लोक के साथ कर मैंने एकता कर दी थी। इस पर अर्जुन ने पूछा किं तद ब्रह्म किम अध्यात्म किं कर्म पुरुषोत्तम। अध्यात्म ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेवं कमुच्यते और अधिदेव क्या है, अधियज्ञ कथम अधिक का है, कथम है कौन है, अधिक किसको कहते हैं, और हे मधुसूदन इस देह में अधियज्ञ कैसे रहता है, और अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। ये 7 प्रश्न किए अर्जुन ने। 5 पहले श्लोक में है और 2 दूसरे श्लोक में है। ये 7 प्रश्न है, उनका उत्तर देते हैं भगवान। अक्षरम ब्रह्म परमम, परमम अक्षरम ब्रह्म, परम जो अक्षर है उसका नाम है ब्रह्म। तो किन तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, परम अक्षर, उनसे बढ़कर अक्षर कोई नहीं है। ऐसे अक्षर का खग इनको भी अक्षर कहते हैं, और जो क्षरण नहीं हो ऐसे को अक्षर कहते हैं, अव्यय कहते हैं, परंतु और कूटस्थ तो अक्षर उच्चते जीवात्मा को भी अक्षर कहते हैं, परंतु परम अक्षर सबसे अक्षर ब्रह्म एक परमात्मा है निर्गुण निराकार, उसको परम अक्षर कहते हैं। अक्षरम ब्रह्म परमम और स्वभाव अध्यात्म उच्चते, स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं। कैसे 5वें में आया न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृष्टि प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये स्वाभाविक प्रवृत्त होता है। तो स्वभाव नाम जीवात्मा का हुआ, स्वभाव अध्यात्म उच्यते, अध्यात्म नाम आत्मा नाम अधिकृत्य जो है जीव उसको कहते अध्यात्म। और भूत भाव भर करो विसर्ग कर संगता, भूतों के भाव को मन भूतों की सत्ता को जो उद्भव पैदा करने वाला विसर्ग नाम त्याग है उसको कर्म कहते हैं। ये भगवान ने अर्थ किया और इच्छा तो बातें बता दी। सातवीं कहते हैं अंत काले जमा में वस्मत मुक्त करे, अंत काल में मेरा ही स्मरण करता हुआ मर कर जाता है तो वो मेरे को प्राप्त हो सकता, इसमें संदेह नहीं। तो ये आपके लिए नहीं, काम सब कानून सामान्य यंग यंग बाप स्मरण भाव हम जिस जिसका स्मरण करता हुआ अंत में शरीर छोड़कर जाता है तो उसी भाव से भावित तो होता हुआ उसी को प्राप्त हो जाता है। तस्मात सर्वेशु कालेशु मामनुष्य, इसमें से अर्जुन सब समय में तुम मेरा स्मरण कर, क्योंकि सब समय में से तो अंतकाल आवेगा। अंतकाल कोई अलग नहीं है, रात है दिन है महीना है वर्ष है आठ पहर है 24 घंटा है यही समय है। तो अंतकाल कौन समय क्या पता किस समय आ जाए, तो सर्वेशु कालेशु मामनुस्मर और युद्ध चा और समय समय पर कर्तव्य कर्म भी करो। यहाँ सामने युद्ध था वो युद्ध है उपलक्षण है ये युद्ध तुम्हारा तुम्हारा जो कर्तव्य जिस भाई बहन का जो कर्तव्य है सर्वेशु कालेशु तो मां मनुष्य सब समय मेरा स्मरण करो और अपना कर्तव्य भक्त पद आ जाए वो कर्तव्य भी करो। युद्ध सर कहने का मतलब युद्ध भी करो, तो युद्ध भी करोगे मतलब सब समय में स्मरण तो मेरा सब समय में करना और भक्त पर युद्ध करना कि युद्ध कोई सब समय में नहीं होता, कार्य सब समय में नहीं होता है, अलग अलग कार्य होते हैं उनके विश्राम भी मिलता है, भोजन भी करते हैं जल भी पीते हैं बातचीत भी करते हैं नींद भी लेते हैं ऐसे काम होते हैं। उस वक्त में अलग अलग काम करना है, खास कर्तव्य का पालन और सब समय मेरा स्मरण करो और मेरे में अर्पण कर देगा बुद्धि और मन, मन और बुद्धि अर्पण करना है मेरे के। वो क्या है कि जैसे मैया शक्त मनाशय मना पार्थ योग योजन मदाश्रय, तो मन लगाना आश्रय ना आधार जिसको माने ये बुद्धि कहती है। मैया शक्त मना ये मन है और मदाश्रय है ये है बुद्धि। तो मेरा आश्रय मेरा स्मरण तो निरंतर हो और काम भी बहुत पर करो पर मन मेरे में रखो। मन जो चिंतन करने की वृत्ति है मेरा ही चिंतन हो और मेरा ही आश्रय हो तो मेरे बुद्ध मनोबुद्धि होगी, मन मेरे पर होता बुद्धि भी। मेरे को केवल भगवान की प्राप्ति करना है ऐसा दृढ़ निश्चय कर दूसरे काम सुधरो बिगड़ो कोई परवाह नहीं, ये बुद्धि का निश्चय है। भगवान ने गीता में मन के निग्रह पर इतना जोर नहीं दिया है जितना बुद्धि पर दिया है। बुद्धि का तात्पर्य है निश्चय, उसके भगवान ने बहुत महिमा कही है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एका वैसे निश्चय वाली बुद्धि एक होती है और अव्यवसायी होते उनकी अनेक बुद्धियां अनेक तरह होती है। वो व्यवसायत्मक बुद्धि एक दृढ़ निश्चय हो जाएगा तो फिर उनका जीवन सफल हो जाएगा। अपचेषु दुराचारो, दुराचारी लोग उसको साधु मान लेना चाहिए। क्यों मान लेना चाहिए कि सम्यक व्यवसाय तो होगी सर, उन्हें व्यवसाय निश्चय सम्यक बढ़िया कर लिया, कब भजन करूंगा तो वो कैसे यात्रण रहे हो कैसे रहा हो कैसे पुर रहा हो उसका कल्याण हो जाता है। तो व्यवसायत्मक बुद्धि का बड़ा महत्व है। इसको विचलित करने वाली दो बात बताई, एक तो संग्रह करने की रुचि एक भोग की रुचि, मानो पैसा कमाना भोग भोगना ये दो भयंकर शत्रु है। इसका अर्थ समझ लेते हैं लोग, कहते हैं कैसे भी संचय बिना काम कैसे चलेगा, गृहस्थ आश्रम है मैं उसका निषेध नहीं करता हूँ। ये जो रुपयों का आदर बुद्धि है महत्व बुद्धि है जिससे खर्च कर नहीं सकते आवश्यकता पर भी खर्च नहीं कर सकते, ये बुद्धि खराब है, पैसा खराब नहीं है, पैसों का दुरुपयोग खराब है, दुरुपयोग शक्ति बहुत खराब है। और भोग भोगने का अर्थ है सुख बुद्धि से खाना पीना सोना बैठना मत करो, निर्वाह बुद्धि से करो, इसका निषेध नहीं है। गृहस्थाश्रम में संग्रह का निषेध नहीं है, न्याय युक्त पैसा पैदा हो तो संग्रह करो। कई बहनों माताओं की शंका हो जाती है कि आप संग्रह का निषेध करते हैं भोग ऐश्वर्य में, तो ऐश्वर्य वो नहीं है। ऐश्वर्य वो है जो लखपति करोड़पति मैं गिना जाऊं, लोगों में मेरी इज्जत हो जाए पैसों कारण से, वो ऐश्वर्य होता है। निर्वाह के लिए अपने करने में लाखों करोड़ रुपया रहे तो कोई पाप नहीं, परंतु वे हमारे नहीं है। पहले के राजा लोग होते थे वो पैसा बहुत रखते थे पर अपने खर्च में नहीं लाते थे, अपनी प्रजा से जो चीज हुई है कोई मिली है उसको अपने काम में नहीं लाते, अपना अलग रहते थे, वो प्रजा के लिए ही रखते थे। तो बहुत करोड़ रुपए होने पर भी कोई पाप नहीं था, इस तरह से कोई पाप नहीं है। ऐसे ही ये लोभ होता है ना, लोभ, ये लोभ नरकों का दरवाजा है। पैसा नरकों का दरवाजा नहीं है, लोभ वृत्ति के मेरे पैसा हो जाए, सादा संग्रह कर लू, ऐश्वर्य अठात बात से रहूं, मेरा लोग वाह वाह करे, महिमा गावे, सबके ऊपर मेरा असर पड़ जाए, इसका नाम ऐश्वर्य, ऐसी भावना है। तो ये लोभ खराब है, वो लोभ सब जगह खराब होता है। मेरे से कई भाई पूछते हैं कि ये चुप साधन है, उसमें कुछ भी चिंतन नहीं करना, अब सोच चिंतन नहीं करता, भगवान का भी चिंतन नहीं करना। मैं ये नहीं कहता हूँ, मेरे कहने में गलती हो जाती है, मैं कहता हूँ मेरे को कहने का प्रकार बढ़िया आता नहीं, इस वास्ते गलती हो जाती है, आप पर असर पड़ता है। भगवान का भी चिंतन नहीं करना तो क्या करोगे, संसार चिंतन करोगे, भोगों का करोगे, रुपयों का करोगे, तो इसलिए ऐसा नहीं भगवान का भी चिंतन नहीं करना, संसार भी चिंतन नहीं करना, ऐसे आपके संसार का चिंतन छूटेगा नहीं। ये क्या वृत्ति है, ये है लोभ वृत्ति। जो साधन कर सकते हैं वो तो करते नहीं, ऊंचा साधन कर ले, ऊंचा साधन, ये लोभ नरकों का दरवाजा है। इस वास्ते इसमें भी आप लोभ मत करो, जिसको कर सकते हो वो साधन करो। मेरे कहने में गलती हो जाती है उसको आप माफ कर दो, क्षमा कर दो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ भगवान का भी चिंतन मत करो, ये मेरा उद्देश्य सिद्धांत नहीं है। मूक साधन है, चुप साधन है, अचिंत ध्यान है, मूक सत्संग है, ऐसे नाम जिसके है सनेही सनेही रूप रमेत, फिर न किंचित विचिंतित, तो ये वो ध्यान की बात है, वो रहने दो, ऊंचे ऊंचे साधक उनको रहने दो, आप कृपा कर मत पकड़ो, क्योंकि उसको तो पकड़ सकोगे नहीं, और नाम जब से भजन से जीते रह जाओगे। ये मेरी प्रार्थना है, कृपा करो कृपानाथ, लोभ मत करो, कर सकते हैं वो तो काम करते नहीं, और न सकते हैं नहीं कर सकते उसके लिए ये कर ले, ये नहीं होता है, ऐसे है लोभ मत करो, ये लोभ है। कर सकते वो काम करो, निरंतर राम राम करो, वो नहीं पकड़ेंगे। वो किसी ने आकर मेरे को नहीं पूछा कि निरंतर राम राम कैसे करें, अचिंत कैसे भगवान का भी चिंतन न करें, ये पूछा है मेरे से। ऐसा अर्थ क्या होता है, जो हो सके वो तो करते नहीं, न हो सके उसमें अपन मारवाड़ में झोंप हमारे ही, ऐसे कैसे होगा, ऐसे सिद्धि नहीं होगी। क्या करेंगे, चोरी समझ जाते हैं पैरों में धूल दे कल्याण हो जाएगा, चोरी से धन मिलता है, ये बैंक होने से भगवान भी चोरी से मिलते हैं, वे भी झूठ कपट से मिलते हैं। अरे घर आपके पास, आप रास्ता है उसके पास ही है, मैं गया हूँ काफी दूर ले गया, अरे भाई कैसे सड़क रही कितने दूर है, हाँ नजीक है नजीक है। ठगी करते दुनिया से, तो मेरे साथ ही बहुत ठगाई करी है, धन मन चालो घर पर चालो, मैं बीमार है आदमी, मैं घर पर गया, क्यों वो थे आदमी कहाँ, वो तो बाजार में गया है। कल के दिन बीती हुई बात बताता हूँ, मैं बनावटी नहीं कहता हूँ, एक ले गया पर बीमार चालो मोटर ले गया, देख लिया, फिर मोटर खराब खत्म कर गई, फिर पैदल पैदल घर पर आया। तो मेरे साथ में धोखा देते वो चूकते नहीं है लोग। कलकत्ते की बात है, बीती हुई। ऐसा मेरे साथ करते हैं, ऐसा ही आप साधन के साथ करते हो, ऐसा ही भगवान के साथ करते हो, ऐसा ही ग्राहकों के साथ करते हो, तो ये आदत बड़ी खराब है। आप लोभ मत करो। अगर अनचित ज्ञान चाहते हो तो नाम जब छोड़ो मत, जहां तक चेत रहे, नींद नहीं आवे तब तक नाम मत छोड़ो। खुलते ही फिर राम राम शुरू कर दो। ये साधन आप कर सकते हो, अन्नदाता कृपा करो, इसमें लग जाओ। अचित ज्ञान क्यों फोड़ा, देखो नाक तकलीफ उठाओ, क्या कर सो, कर तो सकोगे नहीं, लोभ वो कर दे, चिंता कर दे, मेरी मेरे पर कृपा करो, मेरा माफ कर दो, मैंने जो कह दिया वो क्षमा कर दो, करो आप सब। तो ये खुला कहता हूँ राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम निरंतर, ये अचिंत ध्यान से कम नहीं होगा। कर सकते हो आप, कर सकते हो, वो करते नहीं और करना चाहते वो होता नहीं, रह जाओगे साफ रीते, कोई फायदा नहीं निकलेगा। भगत पर मेरे को सब बातें कहनी पड़ती है। अब कौन अधिकारी कौन नहीं है ऐसा मैं विचार नहीं करता हूँ। मेरे को कई संतों ने भी ऐसा कहा कि आप कैसे हो, तो ऐसे अधिकारी है क्या? संतों ने कहा नहीं, मैंने सेठ जी से कहा था, आप इतनी ऊंची बात कहते हो, क्या हमारे को आप अधिकारी मानते हो? इतनी बात ही हम धारण कर लेंगे। सेठ जी ने उत्तर दिया कि मेरी बातें आकाश में रहेगी, कोई अधिकारी होगी उसको मिल जाएगी। ये उत्तर दिया उसका, ऐसा नहीं भी तुम अधिकारी हो, ये नहीं होता। मैंने कहा ऐसा आप समझते हो हमारे को, तो उत्तर दिया कि मेरी बातें आकाश में रहेगी, जो हमारी बातें आकाश में रह जाए तो क्या हर्ज है, पड़ी ना बेचारी कठिन पड़ी है। आप कृपा करो, नाम निरंतर जप करो, प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ कर कहता हूँ, हरदम निरंतर ऐसी चिंता रखो कि चिंता तो हरि नाम की और नचित वेदास, दूजी चिंता जो करे सोई काल की फांसो, काल की फांसी में जाएगा। एक हरि नाम की चिंता के छूटे नहीं, नाम छूटे नहीं, एक काम कर लो आप, अचिंत ध्यान में सब हो जाएगा। वो अचिंत को मोक्ष सत्संग हो, चुप साधन को हो, सब हो जाएगा। आप लग तो जाओ, कर सकते हो तो करते नहीं, अरे कर सकते नहीं वो पूछे, रह जाओगे साफ रीति। ये मेरे पास केवल प्रश्न आया जो आज मैं खुलासा करता हूँ। भगत चाहते हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम निरंतर करो। खाना पीना भी छूट जाए तो कोई हर्ज नहीं, बातचीत छूट जाए तो बहुत ही बढ़िया बात, हरदम राम राम करो। ये आप कर सकते हो, वो तो करते नहीं। अब मूक साधन करेंगे हम तो, अचिंत ध्यान करेंगे हम तो, चुप साधन करेंगे। चुप आप जबान से भी नहीं रह सकते, मन से चुप कैसे रह जाओगे, रह सकोगे नहीं। हाँ कर सकते हो वो करो, जो चुप साधन करते हो कर रहे हो, और जो अधिकारी है उसमें कोई बात है तो मेरे को एकांत में पूछो, कोई बात नहीं है, मेरे को आगे जैसा बता दूंगा। पूरा जानकार मैं नहीं हूँ, मैं सब सर्वज्ञ नहीं हूँ, साफ कहता हूँ, आगे जैसी बात बता दूंगा, जैसी आती है उसमें मैं कपट नहीं रखूंगा। एक बहन मेरी नाराज हो गई, तो उसको मैंने कह दिया कि देखो नाराज हो जाओ, बट साधन की बात जब पूछोगे तो मेरे रेखा भी नहीं रहेगी कि मैं नाराज हूँ तुम नाराज हो, वैसी की वैसी बताऊंगा, तुम परीक्षा कर लेना, परीक्षा कर लेना मेरी। वो नाराज हो गई तो मैं भी नाराज हो गया। मेरे कोई पूछे समझ आप नाराज हो, नाराज होने से राम जी मिलते हो नाराज हो जाऊं, अरे नाराज मैं भी आपको हो जाऊं, मैं कितना ही नाराज हो जाऊं, साधन की बात पूछोगे तो ऐसा नहीं कहते हो नहीं बताऊंगा, ऐसा मेरे विचार नहीं। नाराज साराज होने पर साधन की बात बताओ, जो पहले बता दी बताऊंगा। आपसे आप कहने की वृत्ति कुंठित हो जाती है, जहाँ ऐसे उपेक्षा होती है उदासीन होता है, तो आपसे आप कहने की तो हिम्मत नहीं होती, कम होती, कुछ छोड़ देता हूँ, कभी मन में आ जाती है कहने की, कहने की मन में आ जाती है, और क्या करें भाई, करते तो है नहीं, क्या करें, और मन दे नहीं मेरी बात, तो वहां तो उदासीन हो जाता हूँ। नहीं तो साधन की कोई बात में पूछने को कहना को तैयार हूँ। मेरे को बहुत अच्छी लगती है साधन की गीता जी की बात, इस मेरे मन में है। अच्छा अब इस विषय पर आ जाते हैं, आप ध्यान दे के सुने। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण पढ़ाना है, कथा करना है, इसके प्रकार कई तरह के होते हैं। तो मैं प्रकार एक तरह का काम लेता हूँ आज आपको, आपके सामने पढ़ाया जाने ग्रंथ तो पढ़ाने का तरीके होते हैं, तो वे कई मेरे सुने हुए हैं, कई मेरे काम में लिए हुए हैं। उसमें एक तरीका आपको बताता हूँ, वो आप ध्यान दे के सुनो। जल है ना, ये जल का दृष्टांत देकर पहले बात बताता हूँ, पिछले श्लोकों पर अर्थ बता दूंगा। ये एक तरीका है, इसमें विद्यार्थी बहुत जल्दी पकड़ता है, इस वास्ते वो प्रकार आज कहता हूँ। मैं इस प्रकार वो काम में विशेष समय नहीं लाया हूँ, आज लाता हूँ जब वो किस तरह होता है। जल है, वो जल क्या है कि ये जो यहाँ कुछ नहीं दिखता हमारे और सूरज के बीच में घाम तपता हो, कुछ बीच में आड़ नहीं दिखती है, उस समय भी जल रहता है। वो निराकार रूप से परमाणु रूप से जल रहता है आकाश में, वो भी जल है। उसके बाद भाप होती है, वो भी जल है। जिस तरह से अभी वर्षा में गंगा जी से, वृक्षों से, पहाड़ों से निकलता हुआ आप देखते हैं, वो भाप निकलती है। ये भाप गर्मी से भी पैदा होती है, सर्दी से भी पैदा होती है। जैसे ठंडे जल का लोटा भरो तो बाहर पसीना आ जाएगा उस ठंडक से, तो ठंडक से भी भाप उठती है और गर्मी से भी भाप उठती है, तो भाप भी वो जड़ी है, जल गीला हो जाता है। मोटर का कांच है, उसके भीतर बैठे बंद कर दिया, वर्षा बरस गई तो भीतर की भाप आ जाती है, कांच के आड़े ही भाप आ जाने से दिखता नहीं, ऐसा हाथ पेड़ो तो ठीक हो जाता है, साफ दिखने लग जाता है। वो भाप है, वो भी जड़ है, ये भी जड़ है जो नहीं दिखता है, और भाप भी जड़ है। उसके बाद उस भाप के इकट्ठा होने से बदल हो जाता है, बदल बन जाता है, वो बदल भी जड़ है, और बदल में से बूंदे पड़ती है, वो भी जड़ है, और बदल में से ओला गिरते हैं, वो भी जड़ है, और बर्फ जम जाती है, वो भी जड़ है, बिल्कुल पत्थर की तरह, वो भी जड़ है। तो निराकार से जड़ हुआ, भाप रूप से जड़ हुआ, बदल रूप से जड़ हुआ, बूंदा रूप से जड़ हुआ, और पत्थर की तरह बर्फ रूप से जड़ हुआ। ये सब जल एक है, जल ज्यादा ज्यादा नहीं है, जल के अनेक रूप है। वो जल कैसे होता है पूरा मैं जानता नहीं, वैज्ञानिक आदमी जानते हैं। आपने विज्ञान पढ़ा होगा, मैंने विज्ञान पढ़ा नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ, परंतु ये मानता हूँ कि आकाश में ठंडक भी है और गर्मी भी है। आकाश में जहाँ तक पृथ्वी का आकर्षण है वहां तक गर्मी रहती है, आगे ठंडक आती है, और ठंडक से आधे ऊंची बहुत गर्मी आती है। जहाँ तक गर्मी ये रहती है वहां तक पृथ्वी का आकर्षण होता है, उस आकर्षण से ऊंचे उठ जाए वहां ठंड आती है, फिर सूर्य के पास में गर्म आती है, ऐसा मैं मानता हूँ। वैज्ञानिक वो तो मेरे को फिर समझा दे, फिर और कहने लग जाऊंगा, मैंने पढ़ाई की नहीं, मैं तो अपने अंदाज़े से जानता हूँ ऐसे है। तो सूर्य के पास में गर्मी होती है, अब जल जमता है ठंडक से, तो ऊपर भी कोई ठंडक है, ओला जम जाते हैं, पत्थर जम जाते हैं, तो वो जम जाते हैं। ऐसा पत्थर जमा हुआ हो उसको भी कड़ा में रह करके आप अग्नि सुलगाओ, पानी बन जाएगा, और पानी बन करके पानी को उबालते जाओ भाप बन जाएगी, भाप बनते बनते पानी सूख जाएगा और भाप इधर आएगी, आगे अंतर ध्यान हो जाएगा, जल दिखेगा ही नहीं, भाप भाप देंगे, भाप शायद नहीं दिखेगा, वो न दिखेगा पानी हो गया, वो वो हो गया है निराकार। यहाँ भी जड़ है वो हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, ऐसा मिला था टप टप पड़ता है, वैज्ञानिक की बातें सुनी पढ़ाई की, तो जल है यहाँ, नहीं तो कैसे टपकता है, तो सब जगह जल भरा है। अब ये जल है वो ठंडक से जल मिलता पड़ता है और गर्मी से पिघलता है, ये बात आप हम सब जानते हैं। तो जड़ता है वो है प्रकृति माया, वो जाड़ा कहते हैं, जड़ता कहते हैं, जड़ता जाड़ विषम को लागा, तो जड़ता रूपी जाड़ा है ठंडक है। और ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणी भस्मसात होते तथा ज्ञान अग्नि है वो अग्नि है वो भस्म कर देती है, वो सारे कर्म दग्ध हो जाते हैं, तो ज्ञान रूपी अग्नि है। तो ज्ञान से तो वो जड़ पिघलता है सूक्ष्म बनता है, थूल से और जाड़े से वो स्थूल बन करके फिर बर्फ बन जाता है। ये एक है दृष्टांत। अब सुन लो बात, इसमें बताया है कि अक्षरम ब्रह्म परम, ये क्या है, ये निराकार या जड़ है, ये है, ये ब्रह्म का स्वरूप है, जड़ है पर निराकार है बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ये है अक्षरम ब्रह्म परम। और स्वभावो ध्यावम उच्यते, अब थोड़ी सी बात एक और बतावे, संसार में तीन बात आती है, एक परमात्मा है और एक जीवात्मा है और एक प्रकृति है, दार्शनिक विषय ये तीन है, इनमें मतभेद बहुत है, परंतु पूछ बात ये है कि एक निर्गुण निराकार ब्रह्म है, एक जीवात्मा है और अगर ये प्रकृति है। अब द्वैत अद्वैत की बात वो अभी नहीं छेड़ता हूँ मैं, इनमें है, पर इतनी बात बताता हूँ इस विषय में काम करने वाली चीज। तो इस बात के लिए थोड़ी सी बात बता दूं, ये तीन है ऐसे, आप ध्यान देकर सुने फिर शंका हो तो पूछ लें। तीन है उसकी दो चीजें हो गई, ब्रह्म की दो चीज हो गई एक सगुण और निर्गुण, जीव की दो चीज होगी एक बद्ध एक मुक्त, और प्रकृति की दो चीज होगी एक क्रिया एक पदार्थ, ये छह होगी। तो ये निर्गुण ब्रह्म हुआ, और जो अंतर्यामी परमात्मा है वो सगुण ब्रह्म हुआ भाव रूप से, और बद्ध रूप से ब्रह्मा जी हुए, और बूंद रूप से जीव हुए, और वर्ष रूप से पांच भौते गए पृथ्वीताल में, ये हुआ, ये बर्फ रूप से जमे हुए, बर्फ हो चाहे परमाणु हो सब जल है, सिवाय जल के कोई चीज नहीं है, जल के ही नाम हुए ही। तो अक्षरम ब्रह्म परमम और स्वभावो ध्यातुम उच्यते, तो ब्रह्म अक्षरम और अध्यो अध्योहम अहम एवात्र, तहम और अधि ब्रह्म एक हुआ सगुण और निर्गुण, के उल्ट पुलट नहीं, इस बात पहले बताया ये दो करते हैं अपने, ये निर्गुण और अधियज्ञ अहम एवात्र देहे देह प्रधान देह धारियों में अधियज्ञ अंतर्यामी रूप से मैं सबके देह में रहता हूँ, यहाँ भी रहते हैं सब रूप रहते हैं, ये हुआ सगुण। और अधियज्ञ अधिभूत पुरुष आदि दैवतम, पुरुष आदि दैवत ये ब्रह्मा हुई जो बद्दल है जैसे अंतर्यामी भाव रूप से, और ये ब्रह्मा रूप से हुए अधिदेव बदल हुआ, और इससे जीव होते हैं तरह तरह तरह, ये बूंदे पड़ती है ये जीव है, ब्रह्मा जी से ब्रह्मा जी प्रकट करते हैं। और अधिभूतं क्षरोभाव, अधिभूत क्षर नाम है जो नाशवान पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये क्षर रूप से है ये अधिभूत है, अधिभूतं क्षरोभाव। और विसर्ग ये भूत भावोद भर्गो विसर्ग, ये विसर्ग क्या है, संभव सर्वभूता नाम पैदा होती है, वर्षा होती है, ब्रह्मा जी से सृष्टि पैदा होती है, अहम बीज प्रद पिता भगवान और ये प्रकृति के सहित वो ब्रह्मा उसे ये पैदा होती है। कर्म क्या है, तो कहते हैं भूत भावोद भव करो, प्रिय प्राणियों का जो भाव है उसको उद्भव करने वाला ये कर्म है, वो कर्म शुभ अशुभ उसे उर्ध्वगत संति मध्य मध्य शरीर उर्ध्वगत संति अधोगत संति ग्रंथि ये गुण होते हैं, ये ब्रह्मा के सृष्टि में होते हैं, परंतु ये जो क्रिया है सर्ग की, ये सर्ग की क्रिया का नाम है कर्म, ये कर्म है। अज्ञान अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव जीव हो गया, भूत भाव विचरण कर्म संगीत है, विचरण नाम त्याग, एक ओम भविष्य ऐसे त्याग किया अपने में से सृष्टि पैदा होगी, ये त्याग इसका नाम है कर्म। अधिभूतम क्षर भाव पुरुषधारी देवतम अधियोग्यो मेवात्र देह देह वृथाम्बर सब देहधारी उनमें अंतरिया में सब में प्रथम है देह वृथाम्बर तुम सुनो। अब ये जल हुआ, सब जल हुआ तो सब ये परमात्मा हुए, बड़े भय तो भी जल है और परमाणु में सूक्ष्म वो भी जल है, बदल है वो भी जल है और बूंदा भी वो जल है और भाप रूप से वो भी जल है और वर्षा बरसती है वो क्रिया होती है तर तर तर तर तर बरस यानी वो भूत भवोद भव कर प्राणियों का पैदा करने वाला सृष्टि ये बूंदा गिरती है ये वर्षा हो गई। कर्म से जीव ऊर्ध्वाधर गति में जाते हैं ये क्रिया हो गई, ये जल की बात है। तो जल में तत्व क्या है, तो जल है। अब एक बात बता रहे और शंकराचार्य महाराज कहते हैं, वो शंकराचार्य उसमें ये लिखा है कि ये सब संसार है, ये परमात्मा है वो तो है समुद्र और हम है तरंग, सत्य भी भेदापकम है, जल में और तरंग में भेद नहीं है, एक ही तत्व भेद कहाँ है, ऐसे जीव में ब्रह्म में भेद में जीव में ईश्वर में भेद नहीं, सत्य भी भेद अपगम ये नाथ, भेद अपगम हो गया निराकृत हो गया भेद नहीं रहा तो भी समुद्र हो गए न तरंग तारंग हो न समुद्र, समुद्र है उसकी तरंग होती है, तरंगों का समुद्र नहीं होता, भेद न होते हुए भी ये एक विलक्षण बात है, तरंग होती है वो समुद्र की होती है, तरंगों का समुद्र नहीं होता। इस तरह से हम हैं, आपके तरंग है आप समुद्र हो, भेद नहीं है, जीव ब्रह्म की अभेद है अभिन्नता है, ये शंकराचार्य ने कहा। आधुनिक वेदांत कहता है कि अवधि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश विधि रवि चंदास अरुण वरुण यम शक्ति धनेश गणेश, ये आधुनिक वेदांत कहते अवधि अपार स्वरूप मम, मेरा स्वरूप है अपार अवधि समुद्र है, लहरी विष्णु महेश विधि रवि चंदा वरुण यम शक्ति धनेश गणेश, ये मेरी लहरा है मेरा समुद्र है, ये दो मत है। इस बात मेरे को शंकराचार्य मन अच्छा लगता है, वो इतना मेरे को सुंदर नहीं लगता, आपकी मर्जी जो करो मैं निषेध नहीं करता हूँ, खूब करो पढ़ो, पर उसमें मेरे को लाभ जल्दी हो जाए ये नहीं दिखता है मेरे को। तो इस बात वेदांत पढ़ने वालों को मैं पूछता हूँ, मैंने प्रश्न किया था आप जानते हो अनुभव ये कि नहीं, वेदांत पढ़ रहे हो ठीक है पढ़ लो कोई बात नहीं पढ़ाई कर लो, परंतु पढ़ाई से एक अभिमान और हो जाएगा, तत्व का अनुभव हो जाए ऐसा हमेशा विश्वास नहीं है, क्यों मैंने पढ़ाई की है और देखा है, कोई सुनी हुई बात नहीं कहता हूँ, उससे बोध नहीं होता है, सीख लेता अभिमानी और बढ़ जाता है और वो बस हम तो जीवन मुक्त है महापुरुष है ऐसा वहम हो जाता है। क्या नाम कहते हैं उसको, ज्ञानी महात्मा होते हैं, ऐसा हो जाएगा। अब एक बात बताऊं जो मैंने गीता जी और संतों से समझी है, वो ध्यान देकर सुन लें, समुद्र का तरंग है कि तरंग की समुद्र है, ये पंचायती मत पढ़ो आप, मेरी बात माने तो मैं कहता हूं, मैं उनसे बढ़िया कहता हूं ये नहीं कहता हूं, मैं मेरी मान्यता आपके सामने निवेदन करता हूं, ना तो समुद्र का तरंग है ना तरंग समुद्र है, जल है जल है जल, उस जल को ज्यादा हो जाए समुद्र कहते हैं, उसमें लहर उठे वो तरंग कहते हैं, हर तरंग वो एक ही है, तो ना तरंग में समुद्र में जाना है ना समुद्र तरंग में जाना है, अब तेरे जल देखना है जल, अब जल तत्व आप समझ लिए तो तरंग समुद्र आप ही समझ में आ जाएगा। जल तत्व है। तो ये मेरी धारणा है, जल है एक तत्व, जल है। ये तो बड़ी बात बताई। अब पढ़ दो, पढ़ पुष्ट देखो। श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परमम, परमम अक्षरम, उनसे बढ़कर अक्षर कोई हो नहीं सकता, संभव नहीं है। ब्रह्म से उसमें क्या होगा, अनोरणी महत्व मेरी ज्ञान से बढ़कर क्या होगा। तो परम अक्षर उसको ब्रह्म कहते हैं। और स्वभाव है, स्वभाव तो प्रवर्तते ना दत्ते कृषि पापम न से सुकृतम विभु अज्ञान आवृतम ज्ञान तेर मुहंत जंतु। स्वभाव तो प्रवर्तते जन्म में मरण में गुण में जा रहा है, ये वह जीवात्मा। और भूत भावों को उद्भव करने वाला विसर्ग त्याग हुए एकाम बहुश्याम, ये त्याग हुआ। मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, ये त्याग हुआ। तो भूतों के भाव को उद्भव करने वाला, उत्पन्न करने वाला त्याग है, उसको कर्म कहते हैं। इस कर्म से यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत अच्छे मंदे सब कर्म होते हैं। इन कर्मों में और कर्मों में भी जैसे सात्विक राजस्थान में सब तरह कर्म होते हैं और सात्विक राजस्थान से गतियां होती है। ये सब सृष्टि की गतियां हैं, ये कर्म संगीत है। अधिभूतम सर्वभाव पृथ्वी है, ये अधिभूत है, बर्फ की जगह। अधिभूतम सर्वभाव पुरुष आदिदेवतम, पुरुष है अधिदेवत, ये पुरुष नाम करके ब्रह्मा है। ये बदल की तरह भगवान अंतर्यामी भाप की तरह और ये बदल की तरह अधिदेवतम है। और अधियज्ञ हम अधियज्ञ मैं हूँ, जो क्या अंतर्यामी रूप से जैसे पृथ्व्याम तिष्ठन योम यम यति महिम वेद नजरा, पृथ्वी के भीतर भी है आकाश भीतर भी है, सब मैं सूक्ष्म सूक्ष्म में सब मैं परिपूर्ण है। वो अधियोग्य आम ये मात्र देहे देहे भृतांबर। अर्जुन ने मधुसूदन संबोधन दिया भगवान के देह भृतांबर धारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, ये बात है। ऐसी बात तू पूछता है, इस वास्ते भगवान राजी कहते हैं देहधारियों बड़ा श्रेष्ठ है जो इस बात को छेड़ा, इस बात को पूछा है, ये कहा। अब सातवां प्रश्न रह गया, ये छठवीं बातें आ गई। अब इसमें कोई बात रही हो तो पूछ, फिर आगे चले प्रकार। स्वभाव मानो स्वकीय भाव सत्ता, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। जो सत का अभाव नहीं है विद्यमान और असत का विद्यमान भाव नहीं है, तो सत है चेतन। ये जीवात्मा कहीं पढ़ने सत असत अशोच तीर्थ तक जीवात्मा और जगत का है, जड़ और चेतन का है, सत और असत का है, नित्य और अनित्य का है, निर्विकार और शिवकार का है। ऐसा भेद भय उसमें सत जीव हुआ, अपने जो सत्ता अपने स्वभाव वो भाव रूप से जीव हुआ। स्वभाव ध्यात पूछते ना सतो विद्यते भाव, असता भाव न विद्यते और सता अभाव न विद्यते। सत का अभाव कभी नहीं होगा, ये कितने गुणों में जाए कठे ही जाए इसका अभाव नहीं होगा, उसको स्वभाव कहता है। सत और असत का है, नित्य और अनित्य का है, निर्विकार और शिवकार का है। ऐसा भेद भय उसमें सत जीव हुआ, अपने जो सत्ता अपने स्वभाव वो भाव रूप से जीव हुआ। स्वभाव ध्यात पूछते ना सतो विद्यते भाव, असता भाव न विद्यते और सता अभाव न विद्यते। सत का अभाव कभी नहीं होगा, ये कितने गुणों में जाए कठे ही जाए इसका अभाव नहीं होगा, उसको स्वभाव कहता है। मैंने जैसा सुना है पढ़ा है उसके अनुसार कहता हूँ, मैं ठेका नहीं लेता हूँ क्या क्या है। आपको कोई बढ़िया बात याद हो तो मैं ले लूंगा और मैं सुधार कर लूंगा, क्या क्या है ये पदार्थ। टीकाओं में मतभेद आता है इस तरह का, जैसे कर्म में अकर्म अकर्म में कर्म है तो कई मतभेद है, नौ तरह के अर्थ सुने मैंने, पर हमारे को अर्थ लगता है वो बता दूंगा। मेरे को वो अच्छा लगता है, ऐसे मेरे को अच्छा लगा वो बताया। ये जीव हुआ, तो जीव अध्यात्म उचित है और पुरुष सारी देवतम, ये मुक्त जीव है। माने कारक पुरुष है वो ब्रह्मा बनते हैं, ब्रह्मा परमात्मा ही बनते हो, ऐसी बात नहीं है। कभी ब्रह्मा बन जाते हैं, कभी जो कारक पुरुष होते हैं जीवन मुक्त होते हैं उनको ब्रह्मा का पद मिल जाता है, तो ब्रह्मा होते हैं। तो ब्रह्मा अधिदेवत और ये अध्यात्म एक हुए, विसर्ग और कर्म, कर्म और जीव, कर्म और अधिभूत एक हुए और अक्षरम ब्रह्म और आदि यज्ञ आम आम तो सगुण निर्गुण हुई, ये व्यापक सगुण हो और निर्गुण निर्गुण है। उसमें मत भेद है, गोस्वामी जी महाराज सगुण और निर्गुण दो भेद मानते हैं, मैं तीन भेद मानता हूँ। एक सगुण निर्गुण है, एक साकार निराकार है, दोनों को मिलाने से साकार और निराकार परमात्मा दो तरह के होते हैं, और निराकार दो तरह के होते हैं, एक परमात्मा व्यापक और एक जीव, ये निराकार। निराकार दो तरह का और सगुण और निर्गुण में सगुण दो तरह का, निर्गुण एक तरह का, साकार निराकार में निराकार साकार दो तरह का, और एक निर्गुण निराकार, एक सगुण निराकार, एक सगुण साकार, ये तीन भेद मानता। इन तीनों का ही परमा गाड़ी आठवें अध्याय में आया है। अब वो बात पूछो, ये बातें हैं सभी। तो ये जल के दृष्टांत हो जाते हैं। अब जल क्यों कहा, समुद्र और तरंग क्यों नहीं लिया, कि जल और तरंग कहने का तात्पर्य अभिन्नता में ही है दोनों का ही, जो अवधि व्यापार स्वरूप इनका और सत्य विभेद अपगमे ना तवांग न माम की न स्पम समुद्रो ही तरंग, समुद्रो न तारंग, उनका कहने में अभेद में है, उनका कहने के मतलब अभेद में है। तो अभेद क्या हुआ, जल, जल में न समुद्र है न तरंग है, न तरंग है न समुद्र है, न समुद्र तरंग है न तरंग ही समुद्र है, जल है, ये हुआ तत्व। अब ये समझा है सर, ये जल ये रूप है, जो जो ठंडक लगेगी स्थूल हो जाता, जो गर्मी लगेगी जो सूक्ष्म हो जाएगा, तो जो अज्ञान रूप अंधकार से ये ऐसी संसार हो जाएगा, ज्ञान रूपी अग्नि से जो साफ करके भाप रूप हो जाएगा, ब्रह्म रूप हो जाएगा। ज्ञान अग्नि है, ज्ञान रूप अग्नि है, यह जड़ता जान भी ब्रह्म हो जाएगा। ये बात है, और बोलो इसमें कोई बात है। अंतर्यामी जो परमात्मा सब में व्यापक है ना, वो अधियज्ञ अहम एवात्र देह देह व्रतांबर देहधारियों में सृष्ट इस देह में, ये अधियज्ञ अहम एव मैं ही हूँ, अंतर्यामी से सबके बीच में परिपूर्ण व्याप्त। तो गोस्वामी जी इसको निर्गुण कहते हैं, अगुण सगुण दो ही ब्रह्म स्वरूपा, अगध अकार अकार अदा अनुपा, अपर अपार अगध अपार अनुपा पर परमेश्वर है। तो व्यापक व्यापक ब्रह्म व्यापक है स्वरूप है, और एक व्यापक रूप है, एक व्यापक रूप अलग से है। तो व्यापक रूप को निर्गुण कहते हैं और माया रहित को निर्गुण कहते हैं। हम उसको सगुण कहते हैं कि प्रकृति के साथ होने से व्यापक है, प्रकृति रहित है उसमें व्यापक वो तो निर्गुण, पर वो निर्गुण निराकार है, और ये भी निर्गुण निराकार ही है, पर सगुण हो गया प्रकृति के साथ होने से अंतर्यामी होगा। निर्गुण दो ही मानते, अगुण सगुण दो ही ब्रह्म रूपा, अकथ अगाध अनाध अनुपा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, के जीव का वर्णन किया। और क्या भगवत बताइए, परिचन जीव कभी ईश्वर समान, जीव की ईश्वर समान हो सकता है क्या, ये तो खंड बात है। मुक्त पुरुष होता है वो ब्रह्मचारी, जो बड़े पद मिलते हैं ये बड़े बड़े पद जीवन मुक्त हो भगवान है। ब्रह्म जैसे धर्मराज है, जैसे ब्रह्मा जी है, ऐसे जो अधिकार लिया है वे अधिकारी तत्वों के पुरुष होते हैं, वे कारक पुरुष होते हैं। ब्रह्मास जी महाराज जैसे आगे जीवों को उद्धार करने के लिए, वेदों का उद्धार करने के लिए वे कारक पुरुष होते हैं, वो भी भगवान के समान ही अवतार मानते हैं, वो भी उनका अवतार भी कर्मजन्य नहीं होता। आपका हमारा सबका जन्म कर्मजन्य होता है, वे कर्म ना कोई नहीं पड़ते, वे आते केवल भगवान का प्रचार करने के लिए, जीवों का उद्धार करने के लिए, वे कारक पुरुष कहलाते हैं। अंतर्यामी रूप में और कारक पुरुष में क्या अंतर है? कोई बात नहीं, अंतर रूप से वो एक देश में और काम करते हैं, अंतर्यामी सब देश में रहता है, फर्क कुछ नहीं, वही है। जीव के स्वरूप में कोई भेद नहीं है, वो जल तत्व मैंने कह दिया, जल में कोई भेद नहीं है, जल एक तत्व है, उसमें कोई भेद नहीं। एक देश में क्यों होता है? वो काम करने के लिए, जिस तरह से सरकारी आदमी होते हैं बड़े बड़े औहदे पर, बड़े बड़े पद पर, तो वे हो जाते हैं रिटायर। फिर उनको पेंशन मिलती है, वो पेंशन मिलती है तो सरकार के कोई खास काम पड़ता है तो उसको बुला लेते हैं, बुला करके तो ये काम करो, इसमें जाओ तुम, ऐसा ऐसा करो, प्रबंध करो। ऐसे जो मुक्त हो चुके हैं उनकी पेंशन हो चुकी है, अब उनको भगवान भेजते हैं कार्यपुरुष बना इन जीवों का कल्याण करो, इस जगह ऐसा करो ऐसा करो, तो वह इस जागरण में काम करते हैं। उनको कोई कर्म से नहीं होता, जैसे सुना था नहीं फिर राजा जी कहाँ है, ठाकुर साहब कहाँ के जेल में, मंत्री कहाँ के जेल में, हम भी गए थे, स्वामी जी कहाँ के जेल में है, तो ये तो कारागार में गए कसूर के कारण, पर ये कारागार में हम भी गए, तो हम गए कारागार भोगने के लिए गए क्या, बातें सुनने के लिए गए, तो कारागार में तो गए ही, स्वामी जी तो कैद में है अभी, कारागार में है, जेल में है, और क्या कहो बताओ, तो समय कोई पूछे तो क्या कहोगे, कि स्वामी जी जेल में है। और जेल की निंदा नहीं होती, प्रशंसा होती है, दोनों होती है, जेल में गया हुआ आदमी अच्छा नहीं, कई बार जेल में गया है ये बात है। और स्वराज दादे महाराज ये कई बार जेल में गया है, समझे दोनों फर्क है कि नहीं, जेल में जाने की इज्जत है, जेल में जाती फजीती है, तो जीव जजमान मरे जा फजीती है, या वे जाकर प्रबंध करे वहाँ इज्जत है, फर्क है ये, जाओ दोनों जेल में, तो संसार में जन्म वही लेते हैं, वही लेते हैं, क्या बात है। माया कारण भेद है, माया कारण भेद है, खास है अहम से, खास माया भेद नहीं करती है, अहंकार को पकड़ लेता है, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है, अहंकार से मोहित हो जाता है, माने अहंकार को अपना स्वरूप, अपने को ही अहंकार, अहंकार को ही अपना, ऐसा घुल मिल समझते मूढ़ आत्मा, वो करता मान लेता है, जमता मरते रहता है, भेद उससे होता है अहंकार से। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि, ये होते हुए भी भेद नहीं है, वहां अंतर्यामी रूप से रह करके जीवों को अपने कर्मों के अनुसार सब व्यवस्था करते हैं, तो देह में तो है वो, भेद नहीं होते हुए भी बहु वो शरीर जो पक्ष दो बताया ना, शरीर जो सखायु हाँ बासुपर्णा से आता साथ रहते हैं, उस संतों का है एक बाल पर दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला, और चेले ने जग को खा खा जग ठग ठग खाया, गुरु निरंजन खेला, तो एक डाली पर दोनों रहते हैं, ईश्वर भी रहते हैं जीवात्मा ही रहते हैं, और ये चेला गया के भोग भोगे तो ठग ठग खाया, और गुरु निरंजन खेला वो बैठा है साथ साथ में रहता है, भोगों बचता नहीं, वो अंतरियम परमात्मा है। यदि पृथ्वीयाम तिष्ठन यो यम यति महिम यदा दैत्य गतन तेजो जगत भाषित अखिलम, ये चंद्रमश ये अगनऊ गामा विशेष भूतानी धारिया महबोधा पुष्णा विश्व सर्व सुबोध, ये सगुण है परंतु निराकार निर्गुण नहीं है, सगुण है निराकार है, साकार नहीं है निराकार है, मन सगुण है और ब्रह्म निर्गुण निराकार है, तो दो भेद कर दो निर्गुण और निराकार, इधर भेद हो सगुण और निर्गुण, तो सगुण निर्गुण को तो सगुण के दो भेद होंगे, निराकार से अगर निराकार के दो भेद होंगे, ये बात। तो मुक्त पुरुष में जो भेद होता है, हाँ मुक्त पुरुष दोनों तरह के होते हैं ना, देखो इसमें बातें अटपटी है, आचार्यों का मत है वो कहते हैं ब्रह्म रूप हो जाता है, पीछा आता नहीं, बूंद एक साय में लगी कौन करे फिर क्या बचा होगा, तो ऐसे ब्रह्म लीन हो जाते हैं वे पीछे नहीं आते हैं, परंतु परम धाम में जाते हैं भगवान के वहाँ वे पीछे आ जाते हैं, वे आ सकते हैं, आने का कोई नियम नहीं, कर्म से नहीं कोई बंधन नहीं उनका, वे आ भी सकते हैं काम भी कर सकते हैं, और मिल गए वो मिल गए नहीं आ सकते, ऐसे दो भेद शास्त्रों की दृष्टि से है, है क्या भगवान जाने, अभिन्नता में अभेद में ये फर्क है कि अभेद होता है उसमें जैसे मित्र दो हुए तो उनके आपस में अभेद होता है, मन भेद नहीं एक ही हम। कहा कहूं करतार को दोई दोई देह धरी, मेरे और मेरे मित्र की एक ही क्यों न करी। जैसे स्त्री पुरुष वो पति व्रत है, वो पत्नी व्रत है, तो दोनों मिलकर एक गृहस्थ है, तो एक गृहस्थ है, ये अभेद है। अभिन्नता में दो नहीं रहते, अभिन्नता में एक में ही हो जाते हैं। तो अभिन्नता में सब वास गई, उसमें अभिन्नता हो गई। अभेद में जाति एकता है, यदि भी जाति परमात्मा में लागू नहीं पड़ती। नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम जाति का लक्षण है, वो नहीं घटेगा, परंतु चेतन रूप से एक है। और जो मिल जाते हैं वो अभिन्न रूप से मिल जाते हैं, वो फिर नहीं आते। जो भगवान की पेंशन पाए हुए उनको छुट्टी है, सर्वतार हुई मुक्त है। जैसे भगवान है ऐसे ही वो सारूप्य मुक्ति होती है, वे चतुर्भुजी होते हैं। भगवान चतुर्भुजी को भी है, एक सामीप्य भगवान के पास में रहते हैं, एक सालोक है भगवान के लोक में रहते हैं, एक सायुज है भगवान में मिल जाते हैं। कोई सगुण मिलता है, कोई निर्गुण मिलता है, मिल जाते हैं। वो सायुज कहते हैं, सारूप्य कहते हैं, सायुज कहते हैं, सालोक कहते हैं, शास्त्री पांच तरह है, चार तरह की आती है। ऐसे रहते हैं, वे संसार काम करने के लिए आते हैं, विकार पुरुष कहलाते हैं। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव ध्यातम उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत अधिभूतं क्षरो भाव। तो भूत भावोद्भव को विसर्ग से अधिभूतं क्षरो भाव, यह एक हो गया, वो क्रिया होगी, ये पदार्थ हो गया, अधिभूत पदार्थ हो गया और विसर्ग क्रिया होगी, मात्र क्रिया जितनी। और पुरुष सारी देवताओं और स्वभाव ध्यातम उचित एक हो गया, अधियज्ञ और अक्षरम ब्रह्म एक हो गया। साधन से दिया है, ऐसे दो दिया है, तो सगुण निर्गुण और ये साकार निराकार क्या क्या, और फिर ये पदार्थ और क्रिया, वो मुक्त और बद्ध, एक प्रकृति है, एक परमात्मा, एक जीव है, तीन हुए ना, तीनों एक एक दो दो भेद करिए छह हो गए। वो परमात्मा तत्व एक ही है, इनमें सब में तत्व जो एक हो जाना है, ये अभिन्नता है। और वो मुक्त हो जाना है, एक भेद होते हुए अभेद है, एक परमात्मा के जीव का भेद नहीं है। भेद न होते हुए भी काम करते हो, भेद नहीं होते, अभेद दो हो गया। अरे अभिन्न क्या हुआ कि अभिन्न में एक ही हो गया, दो हो ही नहीं रहे ही नहीं, वो अभिन्नता है, अत्यंत उस अभिन्नता। तो अभिन्नता में प्रेम होता है, स्त्री पुरुष भी दोनों अभिन्न हो जाते हैं, उसमें बहुत प्रेम होता है, वो प्रेम के कारण से। ऐसे प्रेम में अभिन्नता होती है, भेद में ज्ञान होता है अभेद में, और दूसरा भेद में जन्मरण होता है, ऐसी प्रक्रिया। अब इसमें शंका भी बोलो, ये विशिष्ट रूप है ना, ये आधुनिक प्रक्रिया है, ये नहीं आता है गीता में, भागवत में नहीं आता है ये प्रक्रिया। वैसे मैं निंदा नहीं करता हूँ, परंतु ये बड़ी अच्छी बात है। मर विक्षेप आवरण है, वो धूल मिली हुई है, विक्षेप है, ऊपर ढक्कन है, ये सब ठीक है, सब अच्छी है, पर मेरे को ये मत अच्छा लगता है, पुराना का गीता जी का ये मत अच्छा लगता है, ये वेदांत में कई मत है, अद्वैत सिद्धांत में कई मत है। ब्रह्मलोक में दो तरह रहते हैं। अच्छा। ये पूछते हैं कि ब्रह्मलोक की बात आपने कही, तो वहाँ कहा है आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ति अरे पुनर्जन्म न विद्यते। तो ब्रह्म लोक में जाते हैं वे भी पीछे आते हैं, और आपने कहा कि ब्रह्मा जी मुक्त पुरुष बनता है, तो मुक्त पुरुष ब्रह्म लोक में जाते हैं तो पीछे कैसे आते हैं, पीछे आते हैं तो फिर जीव कैसे हुआ, मुक्त पुरुष कैसे हुआ, ये है ना शंका। अब सुन लो तो इंद्र इंद्र बन, इंद्र और है ब्रह्मा और है, ये दो है एक मतलब एक क्यों करता है दोनों, इंद्र ब्रह्मा है क्या, ब्रह्मा इंद्र है क्या, इंद्र और चीज है ब्रह्मा और चीज है, इंद्र लोग और है ब्रह्म लोग और है, ऐसे साके लोग है, दिव्य वृंदावन लोग है, दिव्य कैलाश लोग है, ऐसे लोग हुए है, और गंधर्वपुरी है, स्वर्गपुरी है, ये अलग अलग भोगपुरिया है, वरुण की अलग पूरी है, वरुण है सुंदर कई है, देवता देवताओं के अलग अलग है, कोटियां है, 33 करोड़ बताते हैं ना, पश्य आदित्यान वसुन रुद्रान अश्विनव, आदित्य 12, आदित्यान वसु 8, 20 हुए, पश्य आदित्यान वसुन रुद्रान 11 हुए और अश्विन 2 हुए, 33 हो गए, ये 33 कोटि के हैं। आदिश लोग मिले दिया पश्य आदित्यान वसुन रुद्रान अश्विन मर्द इनके लोग है अलग अलग बहुत है यार। ब्रह्मा जी को जो ब्रह्मा जी को आप ब्रह्मावान है, तो ब्रह्मा जी ये पहली प्रश्न करें, हाँ तो ब्रह्मा जी हुए तो ब्रह्म लोक में दो तरह के लोग जाते हैं, एक तो ब्रह्म लोक का सुख भोगने में जैसे इंद्र लोक में सुख भोगने के लिए जाते हैं, ऐसे संसार में ब्रह्म लोक का सुख सबसे अधिक माना है, मनुष्य का माना है कि चक्रवर्ती भूमंडल पर राजा हो, रोग रहित हो और धन धान्य कम न हो और सब में शांति हो, लड़ाई झगड़ा न हो, ऐसा हो स्त्री पुत्र आदि हो, तो ये मनुष्य लोक का आखिरी सुख है, कोई कंटक नहीं, निष्कंटक राज्य वो ब्रह्म लोक, ये मनुष्य लोक का सुख है आश्री, मनुष्य लोक से 100 गुना लोग देवताओं का सुख होता है। देवता 2 तरह के हैं, एक आजान देवता है एक मर्त्य देवता है, तो मर्त्य देवताओं का सुख होता है, मर्त्य देवताओं से 100 गुना नित्य देवता है, वो कहते हैं दिव्य देव, उनका 100 गुना सुख है, उनसे 100 गुना सुख इंद्र को है, इंद्र से 100 गुना सुख ब्रह्मा जी को है, और ब्रह्मा जी से 100 गुना सुख जीवन मुक्त को है, ऐसा पढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल ये असली है, साधक के लिए बहुत बढ़िया है, सबसे उत्तम है, क्यों परमात्मा के सिवा है ही नहीं कुछ, मत्ता पर नान्यत है ही नहीं परमात्मा, सियाराम सियाराम सियाराम सियाराम निहाल हो जाओगे, ये बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कहें उनसे बहुत ऊंचे हो जाओगे, करके देख लो, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीता राम राम सीता सीता राम राम सीता सीता राम, वृक्षों में होता है पशु पक्षियों में होता है, सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम होता है, और क्या होता है सीता राम होता है। तो ब्रह्म लोक में 2 जाते हैं, एक तो ब्रह्म लोक का सुख भोगने के लिए, और एक बहुत ऊंची तपस्या हो गई, ऊंचा पद हो गया पर मुक्ति नहीं हुई, तो ब्रह्म लोक में चले जाते हैं, कुछ सुख भोग की इच्छा रहती ब्रह्म लोक में, वे ब्रह्मा के साथ में मुक्त हो जाए, ब्रह्म जब अपने पद छोड़ता है उसके साथ भी मुक्त हो जाते हैं, और जब तक ब्रह्मा रहता है तब तक अपने अवधि के अनुसार कुल कम कोई ज्यादा रहता है, ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाते हैं, फिर आना नहीं पड़ता, और जो सुख भोग के लिए ब्रह्म लोक में जाते हैं वहां का सुख भोग रक्षिणी पूजे जैसे स्वर्ग में आता है ऐसे ही ब्रह्म लोक से पीछे आ जाते हैं, ऐसे शास्त्रों की प्रक्रिया है। समय हो गया। सब परमात्मा है, ये हमें दिखा समग्र ब्रह्म की बात गीता की विशेष दिखी, हमें विशेष पता लगे समग्र ब्रह्म है। तो जैसे आपको दृष्टांत दिया जल का, तो समग्र जल हुआ ना जी, बर्फ भी जल है, परमाणु भी जल है, बद्र भी जल है, सब भाप भी जल है, बूंदा भी जल है, ओड़ा भी जल है, जल तत्व है, वो जल तत्व है, वो समग्र ब्रह्म, समग्र ब्रह्म वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम कहा है वो, नहीं कहना चाहिए वासुदेव सर्व, या विशेष उद्देश्य लिंग संख्या विभक्ति प्रायस्ता एवं करते हैं समानार्थ विशेषण है, विशेषण विशेष में एक ही लिंग एक ही संख्या एक ही होना चाहिए विभक्ति। तो वासुदेवा सर्वम, तू सर्वस्व त्रिलिंग ही है, इसलिए वासुदेवा सर्वा होना चाहिए, सर्वा वासुदेवा पुलिंग होना चाहिए, वासुदेव सर्वम। तो सर्वम का तात्पर्य क्या है, जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग तीनों एक मिल जाते हैं तो अंत में सूर्यराम एक शेष एक विभक्त एक विभक्त एक शेष रहता है, तो वहां नपुंसकलिंग शेष रहता है। यज्ञो दानम तपस्वी पावनानी पावना नपुंसक पावनानी पावना कहना चाहिए, यज्ञ और दानम तपस्वी के तीनों समार करोगे पावनानी होगा, मानो स्त्री और पुरुष लुप्त हो जाते हैं नपुंसक शेष रह जाता है, ऐसा वासुदेव सर्वम नपुंसक शेष रहा, स्त्री और पुरुष नपुंसक सब सर्व में अंतर्गत आ गई, वासुदेव सर्वम।